نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المؤلف رحمه الله: التسليم والقبول التسليم والقبول لآيات وأحاديث الصفات. أنا سيما ابن قدام المقدسي أما ويكم لانغو نو سيما كجي سلميشا نكوزي كبالي آية نحاديث ذا الصفات كجي سلميشا نكوزي كبالي آية نحاديث ينبازنا زنغمزي صفات. أنسيما مؤلف رحمه الله: وكل ما جاء في القرآن وكل ما جاء في القرآن نكيلك لجكوجك تلك القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام أو كلجكو صحيح كلجفك ليه وصحيح كتوكك ومتوزي عليه السلام يعني محمد صلى الله عليه وآله وسلم من صفات الرحمن ميونغوني موصيفة الله وجب الإيمان به إمكوا نواجيبك يميني أو كزياميني كيلا كريشوكو جاء كتير قرآن أو كريشوكو صحيح كتوكا كمتوم محمد صلى الله عليه وسلم ميونغوني موصفات زا الله سبحانه إمكوا نواجيبك يميني وتلقيه بالتسليم والقبول نكوزي بوكيا كوكوزي سليميشا نكوزي كبالي كيلا كريجوكوجا نانا قران كريجوكوجا غاتكا سنة يمتوم محمد صلى الله عليه وسلم نيونغوني موصفة زا الله يميكوا نواجب كوزيامين نواجب كوزيامين نكوزي بوكيا كوكوزي سليميشا kuzisalimisha na kuzikubali. Akasema watarki taarudhi lahu, na kuziacha na kuacha kuzipinga na kuzizuia, biraddi kwa kuzikadhibisha, watawili na kuzibadilisha, watashbihi na kuzifananisha, watamthili na kuzimithilisha. Na kuacha kuzizuia na kuzipuuzia, na vile vile waache watu, na mtu atakiwa aache kuzikadhibisha biraddi, na vile vile aache attawili kuzibadilisha, na aache attashbihi kuzifananisha, na aache attamthil kuzimithilisha. Kinachotakiwa ni kukubali tu, kuzipokea kuzikubali. Dalili zote zilizojaa ndani ya Qur'an zimezungumzia sifa za Allah, zote zinatakiwa kuzikubali tu bila kuzikataa na kuzipinga. Taswaddi anhu, at-taswaddi lahu, at-taswaddi maana kuzizuia, ndio hiyo wataruku ta'arrud lahu, na kuacha kuzizuia kwa kuzikadhibisha na kuzibadilisha na kuzishabihisha na kuzimithilisha, natakiwa uache hayo. Wama ashkala min dhalika, na zile zilizo tatiza miongoni mwa aya na maneno ya mtume aliyokuwa sahihi, zile zilizo tatiza, ashkala, zimeleta mushkili kidogo, zimetatiza, wajaba ithbatuhu lafudhan, ni wajibu kuzithibitisha na kuzikubali kimatamshi, وترك التعرض لمعناه نكواك كبوزية مانياك نواجيبك كبارك ما تمشي نكواك كزبوزية كمانا كيش يقسم مؤلف ونرد علمه إلى قائله نتنرجيش علمياك كوالية يسيما أو كوالية يسيما كبارينا نجوى زيد ونرد علمه إلى قائله نتنرجيش elimu yake kwa yule aliyezizungumza. Hapa zizungumza jamani, hapa ni sifa za Allah peke yake zilizokuja ndani ya Qur'ani na hadithi za Mtume alayhi salatu wasallam sahihi. Kwa hiyo kilichopo anachosema muallif, zile aya au hadithi zinazomzungumzia Allah subhana zikiwa zimetatiza, zina utata, umeona hapa kuna utata, basi anasema ni wajibu kwanza kuzithibitisha kimatamshi kwamba hizi kweli amezitamka Allah, sifa zote zile. Hilo moja, na vile vile kuacha kuzipuuzia maana yake. Chana maana yake kama hii maana mimi sijui, naipuuza ile maana. Kisha akasema naturejeshe elimu yake kwa yule ambaye amezitamka. Akaendelea akasema wanaj'alu uhdatahu ala naqilihi, wanaj'alu uhdatahu, na tutajalia dhamana yake, uhdatahu dhaman wa sihhat al-khabar, wanaj'alu uhdatahu ala naqilihi, tajalia dhamana ipo juu kwa yule aliyezinukulu. Anajalu uhdatahu ala qailihi, ala naqilihi, tajalia ile dhamana yake juu ya yule aliyezinukulu. Ittiba'an li tariqi ar-rasikhina fil ilmi, tunafanya hivyo ni kwa kufuata njia waliobobea katika elimu. الذين أثنى الله عليهم في كتابه, وليامباو الله سبحانه أميوصفو جوية كتابو شاكي أو كتابو شاكي المبين كيشوك ووازي بقوله سبحانه وتعالى وقولياك الله سبحانه بنجلهيك بكياك صفة ذا الله سليزو كجن ناني قرآن نسليزو كجن ناني سنة يمتم صلى الله عليه وآله وسلم سهيه. أنا سيما kwamba hakuna cha kufanya juu ya hizi sifati zaidi ya kuziamini. Ni wajibu kuziamini, wajabal imanu bihi, ni wajibu kuziamini na kuzipokea kwa kuzisalimisha kwamba hizi sisi kwetu ni sifati, tuzipokea kama zilivyokuja na kukubali zilizobeba ndani yake kimatamshi na kimaana, tunazikubali. Hilo ni jambo la ngapi? La kwanza. Tunatakiwa tuzifanyaje? Tuzikubali na tuziamini. Hilo ni jambo la mwanzo. Jambo la pili ni kuacha kuzikadhibisha. Tusizikadhibishe kabisa, wala tusizibadilishe, wala tusizifananishe, wala kuzimithilisha. Katazo hiyo. Tusifanye yote hapo. Kuzikadhibisha sema haya maneno Allah hawezi kuzungumza haya maneno. Ndio kuona huko maana ya makusudio hizi. Kuna sifa zingine akilini ukiziingiza hazikubali kabisa. Lakini kanuni inasema kwamba tunatakiwa tusizikadhibishe, tusizibadilishe, tusizifananishe, wala tusizimithilishe. Kile tu si ni kukubali. Hii ni aya ndio bwana. Allah kajisifu hivi ndio bwana. Bas tunakubali. Kisha jambo la tatu, na zile sifa ambazo zimetatiza, sifa ambazo zimetatiza tunatakiwa tuzithibitishe kilafudhi tu kwamba haya matamko tuyathibiti kwamba ndio yamekuja, hiyo aya imekuja hivyo hivyo basi, lakini tuache maana yake. Maana yake tuseme sisi hatujui. Sawa jamani, ndio maana watarki taarudhi li maanahu, matamko ile aya imekuja au sifa imekuja, tuithibitishe tamko hilo lipo, sifa hiyo ipo. Lakini je, sifa hii ile maana inayokusudiwa tuithibitishe? Kasema tuache kuithibitisha maana yake. Na hii ibara ndio imeleta tatizo kwa muallif pia. Hii ibara hii, kama matamshi sifa za Allah tuthibitishe matamshi yake, yale matamshi tuyakubali, lakini maana yake tuseme sisi hatujui. Na hii Qur'an imeteremshwa kwa gani? Kiarabu. Na wale wateremshwa Qur'an halafu maana wasijui, na utamko mkono wasijui kweli? Eh, utamko mkono wasijui Waarabu? Si unajua. Sasa haya maneno yakisema kwamba tuache maana yake, ile maana yake tuiache, kwa maana kwamba Waarabu wanapotamkiwa mkono hawajui, wanapotamkwa uso hawajui. Sawa jamani, hii ibara ndio muallifu kidogo hapa akawa, na ziko zingine. Kisha akasema la mwisho, wanaruddu ilmahu ila aqailihi. Tunasema jamani, anayejua zaidi ni yeye mwenyewe aliyezungumza. Ila qailihi, turishi elimu yake, kwamba elimu anajua zaidi ya haya maneno, hizi sifa hakuna anayejua isipokuwa yule aliyejisema, na dhamana iko juu ya yule aliyenukulu. Kama wewe umetunga kitabu chako, dhamana ipo kwako. Dhamana ipo kwako. Kwa nini ulete maneno haya yenye kuleta ishkali kwa watu, maneno ambayo yameleta utata kwa watu? Dhamana kama ni madhambi, kama ni thawabu, ziko juu yako wewe ulionukulu. Na hii nasema ni kufuata njia ya wale waliobobea katika elimu, ambao Allah amewasifia ndani ya Qur'ani. Amewasifia aje kwa kusema warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina. Allah subhanahu anasema na wale ambao wamebobea katika elimu, waliozama, arasikhun, waliobobea ndani wakasoma sana katika elimu, wao husema katika yale ambayo imekuja katika sifa na Qur'ani, wanasema kullun, zote zilizokuja kwenye Qur'ani na Sunna, amanna bih, sisi tunaziamini. Kwa hiyo waliobobea wao wanasemaje? Tumeamini tu basi. Sisi tumeelewana, eh? Wanasema tumeamini. Kwa maana ya maneno haya, kwa maneno aliyowapilisha muallif, maana yake, maana yale zile aya wao hawajui. Kazi yao ni kusema tu kullun amanna bihi, zote sisi tumeziamini. Haya, tuendelee. Waqala fi dhammi mubtaghi ta'wili li mutashabihi tanzilihi. Waqala fi dhammi mubtaghi ta'wili. Na Allah akamsema yule ambaye, Allah akamsema vibaya, dhammi akamsema vibaya, mubtaghi ta'wili, yule mwenye kutaka kuzifanyia ta'wili, kubadilisha, li mutashabihi tanzilihi, kwa zile mutashabihi zilizoteremka ndani ya Qur'an. Allah amemsema vibaya yule mwenye kutaka kubadilisha zile aya zilizomo ndani ya Qur'an ambazo ni mutashabihi, zenye kufanana zenyewe kwa zenyewe, yeye akataka kuzibadilisha. Tanzilihi, ambazo zimeteremka, amemsema vibaya sana Allah. Kasemaje? Fa ammal ladhina fi qulubihim zayghun, na ama wale ambao kwenye vifua vyao na nyoyo zao kuna zaighun, kuna mashaka, fayattabi'una ma tashabaha minhu, basi wao hufuata kile ambacho kimewatatiza, kinachotoka ndani ya Qur'ani, ibtigha alfitna, kusudio lao, hii ni maf'ul mutlaq, kusudio lao kabisa ni kutafuta fitna, wabtigha ta'wilihi, na kufuata au na kutafuta kuzifanyia ta'wil, kuzibadilisha. Wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah, na hajui ta'wili yake isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wale wenye mashaka, zile aya ambazo kwao zinafanana, tashabaha minhu, zenye kufanana zenyewe kwa zenyewe, ndio wanaziingilia, wanazifuata, wanaziletea maneno, wanazibadilisha. Lengo lao ni ibtigha alfitna, lengo lao kwenye hizi aya kutafuta nini? Fitna. Zile aya ambazo zinatatiza au kwa maana zenye kufanana, hii inafanana hii na hii inafanana hii na hii inafanana hii, wao hizi aya sasa wanazifanyia tahwili, wanazibadilisha, wakisema wao ndio wanajua. lakini Allah amewatamka kwamba ni humu ahaluz zaighi, ni watu wenye mashaka katika nyoyo zao, wenye maradhi. Lakini warasikhuna wako juu kwa watamka amanna bi, waliobobea katika elimu aya zote, ima ni mutashabi au muhkam, zote wanasema amanna bi, tumeziamini. Lakini wale wenye mashaka ndani ya nafsi zao, zile aya ambazo zitawasumbua sumbua akili zao, wanafanyaje? Eh? Wanazifuata hizo aya, wanaziingilia ndani yake, wanazibadilisha. Wanasema hii haitakuwa maana yake, maana yake ni hivi. Lengo lao ni ibtigha al-fitna. Kusudio lao ni kutafuta fitna, kuweka mitihani na matatizo katika fikra za watu. Wa ibtigha ta'wili. Kisha Allah Subhanahu akasema faj'ala ibtigha at-ta'wila. Allah Subhanahu amejalia kutafuta ta'wil. Kutafuta kubadilisha alamatu ala zaighi. Alamatan ala zaighi. Hiyo ni alamatun ala zaighi. Hiyo ni alama ya upotevu, ya mashaka, ya maradhi. Kule watu kutafuta zile kubadilisha aya. Imekuja hivi, mtu anataka abadilishe. Allah kwenye hii aya iliyotoka hapa nyuma amejalia mtu anayebadilisha nusus udhahiri wake akazibadilisha. Hii ni alama tosha kabisa ya mtu huyu kwamba ni mtu mwenye mashaka, ni mtu mwenye maradhi katika moyo wake. Kwa hiyo miongoni mwa alama za mtu kuwa na mashaka katika nafsi yake, kuwa na maradhi katika nafsi yake, ni kuzibadilisha nususi za Qur'an. Kuzibadilisha Qur'an, kubadilisha aya. Zimekuja katika sifa za Allah, ya kazibadilisha, anazipeleka pembeni. Sawa jamani, eh? Aya. Anasema, waqarranahu bibitigha'i alfitna, na akaambatanisha upotevu wa mtu huyu, akaambatanisha na utafutaji wa fitna. Fi dhammi, katika kukaripia na kusema vibaya. Kwa maana katika yale maneno ambayo Allah ameyasema kwa kumsema mtu vibaya, miongoni ni ule mtu anayetafuta fitna. Huyu Allah kamtamka vibaya. Kwa maana kitendo chake ni kitendo kichafu, kibaya. Na vile vile katika mtu ambaye ameunganishwa na kutafuta fitna ni ule mtu ambaye anafanya ta'wili, anabadilisha nususi za Qur'an. Anazitoa kwenye usawa wake na zipeleka maana nyingine. Huyu naye ameingizwa katika kundi la watu wenye fitna. Kwa hiyo waqarranahu bitigha'i alfitna fi dhammi, na kaambatanisha kwa kutafuta fitna katika kuchukia au kumsema vibaya. Kisha Allah akasema thumma, muallif kisha akasema thumma hajabahum amma amaluhu. Kisha Allah anasema, kisha muallif anasema, kisha Allah aliwaziba akawazuia, amma amaluhu, kunako yale waliyoyataka. Akawazuia, kwa maana ta'wili hawakuweza kuifikia, ubadilishaji hawajaufikia, taharifi hawajaifikia, kukadhibisha hawajafikia. Allah akawakinga kwa yale ambayo wameyataka. Thumma hajabahum amma amaluhu wa qata'a atma'ahum amma qasaduhu, na akakata matamanio yao kwa yale waliyoyakusudia, kwa maana hawajayafikia. Wa qata'a atma'ahum amma qasaduhu, na akawakata matamanio yake, matamanio yao kwa yale waliokuwa wameyakusudia. Bi qawlihi subhanahu, kwa kauli yake, wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah, na hakuna anayejua tafsiri na ta'wili ya hayo mambo yote ya sifa za Allah isipokuwa yeye mwenyewe Allah. Kwa hiyo akawakatia kabisa tamaa yao, wanakusudia wanafanya ta'wili kubadilisha, lakini mwisho kabisa Allah akazikata tamaa zao na makusudio yao hayo kwa kusema wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Ta'wili ya aya na sifa za Allah kisawasawa anayezijua ni yeye mwenyewe Allah subhanahu. Kwa hiyo tamaa yao ikakatwa. Qala sharihu rahimahullah, asharih anasema Sheikh Uthaymeen, taqsimu nusus as-sifati wa tariqati an-nasi fiha, kigawanyo au vigawanyo vya nususi na sifa na njia ya watu katika vigawanyo hivyo. Vigawanyo vya nusus kwa maana dalili, kitabu na sunna, katika sifa na njia ya watu katika vigawanyo hivyo. Anasema tanqasimu nususul kitabu wa sunnatu alwaridatu fi sifati ila qismaini, zinagawanyika nususi za kitabu na sunna, alwaridatu, zilizopokelewa, fi sifati, katika sifa. Zimegawanyika, zinagawanyika dalili za sunna, kitabu na sunna, zilizopokelewa katika sifat ila kismaini. Wadihun jaliyun, kuna kigawanyo cha sifa za Allah ambazo zimepokelewa na Qur'ani. Wadihun jali, ni za wazi kabisa, nyeupe. Wadihun jali. Kisha wa mushkilun khafi, na kuna zile zenye kutatiza tena zimejificha. Kuna zile ambazo ziko wazi zinaonekana kabisa, na kuna zile ambazo zinatatiza. Anasema falwadihu, basi zile ambazo ni wadih, ziko wazi. Falwadihu, zile ambazo ziko wazi. Matadaha lafdhuhu, ni zile ambazo zimekuwa wazi tamko lake. Wa maanahu, na maana yake. Nususi za kitabu na sunna zilizokuja kuzungumzia sifa za Allah zimegawanyika makundi mangapi? Mawili. Sifa ya kwanza wadihun jaliyun, maana yake zile zilizokuwa wazi. La pili wa mushkilun khafi, ambazo zina maana ya nini? Zenye kutatiza, alafu zenye zilizojificha. Sawa jamani? Anaanza gawanyo cha kwanza, kile ambacho ni wadihun jali. Wadihun jali nasema matadaha lafdhuhu, ni zile ambazo zimekuwa wazi tamko lake. Tamko lake liko wazi kabisa. Wa maanahu, na maana yake pia iko wazi. Hii sasa nasema fayajibu al-imanu bihi lafdha, ni wajibu kuliamini au kuiamini kimatamshi. Wa ithbatu maanahu haqqan bila raddin wala ta'wili. Sheikh Uthaymeen anasema zile ambazo ziko wazi kimaana na kimatamshi ni wajibu kuziamini na kuzithibitisha, na kuthibitisha maana yake ukweli kabisa, haqqan, ukweli kabisa, kuthibitisha maana yake kwamba hii ndio maana yake kisawasawa, bila ya kuzikadhibisha wala kuzibadilisha. Tutaelewana mashehe? Eh, hizi ni zile ambazo maana yake ziko wazi. Matadaha lafdhuhu, matamshi yake yako wazi na maana yake iko wazi. Hii ni wajibu mtu kuamini kimatamshi, ya matamshi yako inabidi uyaamini, na vile vile uthibitishe maana yake ya ukweli kabisa, bila ya kubadilisha wala kukadhibisha ile maana hivyo hivyo. Wala tashbiha wala tamthila, na wala hakuna kuzifananisha wala kuzimithilisha. Lianna shar'a, kwa sababu ya sheria, warada bihi, imepokea hivyo hivyo, sheria imepokea hivyo, imeleta hivyo. Fawajaba al-imanu bihi, imekuwa ni wajibu kuamini hivyo. Watalakihi bilkabuli wa taslimi, na kuzipokea kwa kuzikubali na kujisalimisha nazo. Sheria imeleta hivyo hivyo. Kul ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, Allah subhana juu ya arshi yake amelingana sawa. Kullu shay'in halikun illa wajha, kila kitu ni chenye kuangamia isipokuwa uso wake. Uso, naa, tunaamini hivyo hivyo. Wajhun, tunaamini, tuna wajibu lafdhuhu, iman lafdhuhu. Neno wajhun, tamko hilo tutakao tuliamini hivyo hivyo, la tamko la wajhu. Kisha na kuthibitisha maana. Sawa jamani? Ile maana hilo neno wajhun, ile maana yake, maana yake ni wajhu. Ile maana tutakao tuithibitishe bila kuifanyia raddin wala ta'wilin wala tashbihi wala tamthil. Tusibadilishe wala tusigeuze. Nini maana ya wajihun? Maana yake ni uso. Bas, hivyo hivyo. Hakuna kuleta maneno ya pembeni hivi, hapana. Fawajaba al-imanu bihi wa talaqihi bil qabuli wat taslim. Tumalizie hapa. Wa amma al-mushkilu, na ama aya zenye kutatiza au maneno yenye kutatiza au kigawanyo cha kutatiza. Ama al-mushkilu, ama kile chenye kutatiza ambacho kimejificha. Fahuwa ma lam yattadih ma'nahu, ni kile ambacho hakijawa wazi maana yake. Maana yake haijawa sawa, haijawa wazi. Li ijmalin, kwa sababu ya ujumla, general yake ile ni ijmali. Fi dalalatihi, katika kujulisha kwake. au kasrun fi fahmin au ufupi wa kufahamu qari'uhu wa qari'ihi wa yule mwenye kusoma au kasrun fi fahmi qari'ihi au ufupi wa ufahamu wa yule mwenye kuisoma. Kiganjo cha pili chenye kutatiza ambacho kimejificha, hichi maana yake nini? Ni kile ambacho haijawa maana yake wazi, maana yake haiko wazi. Imekuwa haiko wazi kwa sababu gani? Liijimali. Yawezekana ilizungumzwa kwa ujumla, liijimali. Sio kwa kuchangua changua, liijimali. Sawa jamani? Imezungumzwa kwa ujumla. Ikapelekea ikakutatiza, ikamtatiza mtu, ikawa maana imejificha sababu imezungumzwa kwa nini? Kiujumla hajapambanua pale kwa changua kimoja kimoja. Au akasema fidi au kasrun au kasru fi fahmi qari'i au ufupi wa ufahamu wa yule aliyeisoma ile aya, kwa sababu fahamu yake ikawa ni fupi, basi akaelewa bwana hapa mimi naona inatatiza hii, imejificha sana maana yake kwa sababu fahamu yake nini fupi. Sasa hii tuifanyaje? Sasa anasema muallif fayajibu, ikiwa hali yenyewe ndio hivyo, imetamka kwa ujumla katika ujulisho wake, au mwenye kusoma ufahamu wake ni mdogo, basi nasema fayajibu, imekuwa ni wajibu ithbatu lafzi hu, kuthibitisha lafzi lake, tamko lake kulithibitisha, wajhu liurudi shar'i bihi, kwa kupokelewa na sheria hilo tamko, limetamkwa na Qur'ani. Kisha akasema watawakufu fi ma'nahu, na kusimama katika maana yake. Usimame, usizungumze maana yake wala usiseme maana yake wewe thibitishe ile tamko, kwamba tamko la wajhu lipo kwenye kitabu cha Allah na Mtume alayhi salatu wasalam amelitamka, kwa hiyo tamko hili lipo. Maana yake sasa nini? Maana ya wajhu unasimama, huzungumzi kitu. Atawakuf fi ma'nahu. Kisha anasema watarki ta'arud lahu, na kuacha kulipuuzia, kulizuia. Li'annahu mushkilun la yumkinu al-hukmu alayhi, kwa sababu umeambiwa usimame hapo, kwa sababu huo ni utata. La yumkinu al-hukmu alayhi, hauwezi wewe ukaihukumu hiyo, tayari ni jambo tata kwako. Kwa unatakiwa usimame tu. La yumkinu al-hukmu alayhi, hawezi mtu huyo kulihukumu hilo. Kwa hiyo kama huwezi kuhukumu utakuwa fanyaje? Simame tu basi. Kisha asema fanaruddu ilmahu ila Allahi wa rasulihi, na tunarejesha elimu yake kwa Allah subhana na mtume wake. Mulakhasu haya tuliyosoma leo, ufupisho. Kwanza kabisa, darasa la leo linazungumzia kujisalimisha na kuzikubali sifa ambazo zimetangulia na Qur'ani. Aya zilizokuja na hadithi ambazo ni sahihi zilizothibiti kutoka kwa Mtume alayhi salatu wasalam zikizungumzia sifat, inabidi ni wajibu kutusisi kuzikubali. Sawa jamani? Kuzikubali na kuzipokea kabisa. Katazo la pili, hatutakiwi sisi kwanza kuzipuuzia na kuzizuia kwamba hizi hatuzitaki. Wala hatutakiwi sisi kuzikadhibisha kwamba hizi za urongo, ni watu wametengeneza tu haya mambo. Hatutakiwi sisi ta'wili, kuzifanyia ta'wili, kuzipindisha, hatutakiwi sisi. Hatutakiwi sisi kuzifananisha wala kuzimithilisha. Bali tunachokifanya, elimu ya zile ambazo zimetatiza, zile ambazo hujui maana yake, uzirejeshe kwa Allah. Allah ndiyo mjuzi zaidi. Lakini thibitishe tamko. Hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu, aya zote na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zimegawanyika vigawanyo vingapi? Hasa hasa katika sifati. Aya zilizojua katika sifa na hadithi ambazo zimezungumzia sifa za Allah zimegawanyika sehemu mbili. Kuna zile ambazo ziko wazi, kila mmoja anajua. Ikitamkwa tu hivyo unajua hii maana yake kadha. Na kigawanyo cha pili ni zile zenye kutatiza afu zimejificha maana yake. Hasa sharih anasema zile ambazo zimepambanuliwa ziko wazi ni wajibu mtu kuamini tamko lake, tamko lililokuja katika hiyo sifa, lile tamko lake ni wajibu kuliamini. Moja. Mbili, na kuthibitisha ile maana yake kwamba hii ni maana ya kweli kabisa, imetoka kwa Allah, hivi ndivyo ilivyo, ndo maana yake hivi, na kukataa kuzibadilisha, kuzikadhibisha. Hizo ni zile ambazo zimekuwa maana yake au zimekuwa ziko wazi zinajulikana. Nukta ya pili au kigawanyo cha pili, zile sifati ambazo zimetatiza na zimejificha maana yake. Unaona kama mtu anasumbuka kwenye kukubali zile zenye kutatiza zile, wala usipate tabu. Watakuwa ufanyaje? Uzifanyaje? Zile zenye kutatiza na zimefichika maana yake na zimejificha utambuzi wake. Hiyo ni nukta muhimu. Simama atawakuf, nyamaza pale pale kimya. Fi maanahu. Na akasema sharia kwamba hii ishkali inayopatikana inakuwa na sababu ima mbili. Sababu ya kwanza, imetamkwa kiujumla, si ndio? Ndio maana ikana kutatiza. Au ufahamu anayesoma kwa ni mdogo. Fahamu wetu mdogo, ikapelekea akakutatiza. Sasa ikikutokea hali kama hiyo, anasema basi wajibu kuthibitisha lafzi tamko lake, wajhun kullu shay'in halikun illa wajha, kila kitu kinachoweza kuangamia isipokuwa uso. Neno wajhun thibitisha kwamba hili neno ndani ya Qur'ani lipo na limetamkwa, na hii ni Qur'ani, maneno ya Allah, thibitisha tamko hili. Kisha maana sasa, je, ni uso unaofahamu uso jamani? Ufahamu wako mdogo sasa. Hapo naambiwa tawakufu fi maanao. Maana yake simama. Kwenye maana sasa hapo simama. Usizungumze chochote. Je, unaamini kwamba tamko la uso limetamkwa na Qur'ani? Naam, naamini lipo. Wajhu lipo. Je, unaamini kwamba ndio maana yake ya uso ulivyo, maana ya uso? Unafanyaje hapo? Hapo sisemi machochote, atawakufu. Lakini unaamini kwamba tamko lipo? Lipo. Qur'ani imetamka aya chungu mzima. Imetamka neno wajhu zipo. Mkono zipo. Kuchukia Allah zipo. Je, maana ya ile makusudio yenyewe, ile maana yake uso, kweli wewe unaamini uso wewe? Kwa kuwa nakutatiza na wewe pale, utakonya mazi, utawakufu. Bwana, mimi hapo sizungumzi chochote. Nasimama. Hapo sisemi la wala hapana. Lau ndio sisemi, nakaa tu mtawakifa. Sawa jamani? Kisha akasema na kurejesha elimu yake kwa Allah. Anasema Allahu a'lam. Allah ndio mjuzi zaidi juu ya hili. Yeye na mtume wake. Wallahu a'lam ila wa narudu ilmahu ila Allah wa rasulihi. Unarejesha elimu yake kwa Allah na mtume wake. Ila huna wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.